اچھا، وتر کا بیان چل رہا تھا، بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشن ہو گئی، دوبارہ سماعت فرمائیں، آگے سماعت فرمائیں کہ یہ تھا کہ جو شخص اچھی طرح دعائے قنوت نہ پڑھ سکتا ہو وہ یہ دعا 3 بار پڑھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار. اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو یوں کہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. اگر کسی ایسے امام کی اقتدا کرے جو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ قنوت کے وقت خاموش کھڑا رہے، یہ زیادہ ظاہر روایت میں ہے، اور ہاتھوں کو پہلوؤں میں لٹکا دے. اس کی وضاحت سماعت فرمائے، مثلا شافعی مسلک کے امام کی اقتدا میں نماز ادا کی جائے تو چونکہ وہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں لہٰذا حنفی اس کے پیچھے کھڑا رہے اور قنوت نہ پڑھے، کیونکہ قیام میں امام کی اتباع ضروری ہے. یہاں یہ بات رکھنے کے قابل ہے کہ دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب اختلافی مسائل میں امام احتیاط کرے، مثلا سر کے چوتھائی کا مسح کرے، کیونکہ احناف کے نزدیک اس سے کم مسح کے ساتھ فرض ادا نہیں ہوتا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چند بالوں کے مسح سے فرض ادا ہو جاتا ہے. لہذا ان مقامات پر وہ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ حنفی مسلک سے مطابقت ہو جائے تو اقتدا صحیح ہوگی، ورنہ نہیں. بڑا اہم مسئلہ تھا یہ کہ اگر کوئی حنفی شافعی مسلک کے کسی امام کی اتباع کرتا ہے، اقتدا کرتا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، تو وہ جو شافعی مسلک کا امام ہے اس نے اگر احناف کے مسائل کا اگر لحاظ رکھا ہو یا اس کا خیال رکھا ہو، اس کی مطابقت کی ہو، تو پھر تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، ورنہ چونکہ ہمارے نزدیک سر کے چوتھے حصے کا کم سے کم مسح کرنا یہ فرض ہے، اگر یہ ادا نہیں ہوگا تو ہمارے نزدیک وضو وہ درست ہی نہیں ہوگا. اور شوافع کے نزدیک تو یہ ہے کہ سر کے اگر کچھ بالوں کا بھی وہ مسح کر لے گا تو ان کے نزدیک تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہمارے نزدیک وضو درست نہیں ہوگا، احناف کے نزدیک وضو درست نہیں ہوگا، تو نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. آگے سماعت فرمائیں، جب وتر نماز میں دعائے قنوت بھول جائے اور رکوع میں یا اس سے اٹھتے ہوئے یاد آئے تو قنوت نہ پڑھے. تفصیل یہ ہے کہ قنوت واجب ہے، لہذا بھول جانے کی صورت میں صرف سجدہ سہو کرے، اور اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قنوت پڑھا تو رکوع نہ لوٹائے اور قنوت کے اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کرے. اگر امام مقتدی کے قنوت پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے یا اسے شروع کرنے سے پہلے فارغ ہو جائے اور رکوع نکل جانے کا ڈر ہو تو امام کی اتباع کرے. تفصیل یہ ہے کہ قنوت واجب ہے اور رکوع فرض، لہذا اسے یعنی رکوع کو ترجیح دیتے ہوئے رکوع میں اس کی اتباع کرے، اور اگر امام قنوت چھوڑ دے تو مقتدی اسے پڑھے، بشرط یہ کہ رکوع میں امام کے ساتھ شرکت ممکن ہو، ورنہ اس کی اتباع کرے. جلدی جلدی پڑھ کر رکوع میں شریک ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ کر امام کی اتباع کرے. اگر مقتدی نے امام کو وتروں کی تیسری رکعت کے رکوع میں پایا تو اس نے قنوت کو پا لیا، یعنی جس طرح تیسری رکعت کو پا لیا اسی طرح اس کے ضمن میں دعائے قنوت کو بھی پا لیا، لہذا جو رکعات نکل چکی ہیں ان کو ادا کرتے وقت قنوت نہ پڑھے. وتر صرف رمضان المبارک میں باجماعت ادا کیے جائیں. رمضان شریف میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھنا رات کے آخری حصے میں تنہا پڑھنے سے افضل ہے. قاضی خان نے، فتویٰ قاضی خان نے اسے پسند کیا اور فرمایا یہی صحیح ہے، البتہ ان کے غیر فقہا نے اس کے خلاف کو صحیح قرار دیا ہے. وضاحت اس کی ہے کہ مراکل فلاح میں الفتح اور البلحان سے نقل کیا ہے کہ قاضی خان کے قول کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین نے رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں. البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوف سے جماعت ترک کر دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، جس طرح تراویح کی جماعت کا مسئلہ ہے. ابھی یہاں پہ وتر کا بیان مکمل ہوا چاہتا ہے، نوافل کا بیان شروع ہو رہا ہے. نوافل کا بیان، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ظہر سے پہلے اور جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ سنت موقعہ ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ کے بعد 6 رکعتیں سنت ہیں. عصر سے پہلے چار، عشاء سے پہلے چار اور بعد میں دو، یعنی عشاء کے بعد دو، عشاء سے پہلے چار اور عشاء کے بعد دو، اور مغرب کے بعد چھ رکعتیں مستحب ہیں۔ چار معقدہ سنتوں میں پہلے قاعدہ میں صرف تشہد پر اکتفا کرے اور تیسری رکعت میں ثنا بھی نہ پڑھے، بخلاف مستحب نماز سنت غیر موقعہ اور نوافل کے اگر دو رکعتوں سے زیادہ نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور صرف آخر میں قاعدہ کرے تو استحسانن صحیح ہوگا۔ وضاحت اس کی ہے کہ چونکہ نوافل کے ہر دو رکعتیں مستقل نماز ہیں، لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہو اور اسے ادا نہ کرنے سے نماز فاسد ہو جائے، لیکن اب یہ ایک ہی نماز قرار پانے کی وجہ سے صرف آخری قاعدہ فرض ہوگا، کیونکہ یہ ایک ہی نماز ہوگی اور اس میں آخری قاعدہ فرض ہے۔ دن کے وقت ایک سلام کے ساتھ چار رکعتوں سے زیادہ اور رات کو آٹھ رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے زیادہ رکعات کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنا مروی نہیں ہے، اگر کراہت نہ ہوتی تو آپ تعلیم جواز کے لیے کبھی زیادہ پڑھتے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ دن کے وقت ایک سلام کے ساتھ چار رکعتوں سے زیادہ اور رات کو آٹھ رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دن اور رات دونوں میں ایک سلام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک رات کے وقت دو دو رکعتیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ رات کی نفلی نماز دن کی نماز سے اور زیادہ سجدوں کے بجائے لمبا قیام افضل ہے۔ تحیت المسجد، چاشت کی نماز اور شب بیداری۔ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا سنت ہے، اور اس کی وضاحت یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس لیے اس کی تعظیم کرتے ہوئے جب بھی مسجد میں داخل ہوں دو رکعتیں تحیت المسجد پڑھیں، بشرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو، اگر مکروہ وقت ہو تو تسبیح و تحلیل اور درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو، اور فرض نماز کی ادائیگی نیز ہر وہ نماز جو تحیت کی نیت کیے بغیر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جائے ان دو رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ مقتدی تو تعظیم ہے، کیونکہ مقصد تو تعظیم ہے اور وہ کسی بھی نماز کے پڑھنے سے حاصل ہو گیا۔ وضو کے بعد جسم خشک ہونے سے پہلے دو رکعتیں ادا کرنا مستحب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور دو رکعت پڑھے، دل کو حاضر رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 122۔ چاش کے وقت چار رکعتیں یا اس سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ چاش کی نماز کا وقت سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے، اس کی رکعات کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کم از کم چار رکعتیں پڑھی جائیں۔ رات کو نماز پڑھنا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ رات کو بالخصوص رات کے آخری حصے میں نوافل پڑھنا مستحب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا رات کو نماز اختیار کرو، وہ تم سے پہلے گزرنے والے نیک لوگوں کا طریقہ، قرب خداوندی کا ذریعہ، برائیوں کے لیے کفارہ اور گناہوں سے باز رکھنے والی ہے۔ نماز استخارہ، کی وضاحت یہ ہے کہ استخارہ کا معنی طلب خیر ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فلاں کام کرنا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تمام کاموں کے لیے استخارہ اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی معاملہ پیش ہو تو دو رکعتیں نفل پڑھ کر یہ دعا مانگو، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری و اوقال عاجلی عمری و عاجلی فقدر ہولی و یسر ہولی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی عمری اوقال عاجل عاجلی عمری و عاجلی فاصرفہ عنی و اصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ردینی بھی. دین اور دنیا, دین دنیا اور انجام کار. نوٹ: جن کاموں کی اچھائی اور برائی معروف ہے, مثلا عبادات وغیرہ, ان میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اچھے کاموں کے سلسلے میں وقت دقت معلوم وقت معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے دقت معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے استخارہ 7 دن تک کیا جائے, اگر اس سے پہلے حقیقت حال منکشف نہ ہو. اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألوکا. اچھا, یہاں پہ استخارہ کا بیان ختم ہوا, آگے سنیں. اور نماز حاجت, نماز حاجت نماز حاجت مستحب ہے. رمضان مبارک کے آخری 10 راتیں, عیدین کی راتیں, ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں اور شب براعت کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا مستحب ہے. شب براعت کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنا مستحب ہے. البتہ ان راتوں کو زندہ رکھنے کے لیے مساجد میں اجتماع مکروہ ہے. البتہ ان راتوں کو زندہ رکھنے کے لیے مساجد میں اجتماع مکروہ ہے. بیٹھ کر نوافل پڑھنے اور سواری پر نماز کا حکم. فصل فی صلاۃ النفلی جالسن و صلاۃ علی الدابتی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت کے باوجود نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت کے باوجود نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے, لیکن ایسے شخص کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملتا ہے, مگر عذر کی وجہ سے ہو تو پورا ثواب ملتا ہے. مختار مذہب کے مطابق تشہد پڑھنے والے کی طرح بیٹھے. اصحاب مذہب کے مطابق نفل کھڑے ہو کر شروع کرنے کے بعد بیٹھ کر مکمل کرنا بلا کراہت جائز ہے, اور شہر سے باہر سواری پر اشارے کے ساتھ نفل پڑھ سکتا ہے. سواری جس طرف چاہے متوجہ ہو اترنے کی صورت میں بنا کر سکتا ہے. سواری کی صورت میں نہیں اگرچہ سنت موقعہ ہوں. اس کی وضاحت یہ ہے, یعنی کچھ نماز سواری پر پڑھی باقی اتر کر پڑھتا ہے تو صحیح ہے, جبکہ کچھ نماز نیچے پڑھنے کے بعد باقی نماز سواری پر مکمل کرنا صحیح نہیں, کیونکہ زمین پر شروع کرنے سے اس نے تمام شرائط کا التزام کیا تھا جنہیں سواری پر پورا کرنا ممکن نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ فجر کی سنتوں کے لیے اترے, کیونکہ دوسرے نوافل سے ان کی تاکید زیادہ ہے. نفل پڑھنے والا اگر تھک جائے تو بلا کراہت تکیہ لگانا جائز ہے, اور اگر کسی عذر کے بغیر ہو تو اظہر قول کے مطابق مکروہ ہے, کیونکہ یہ بے ادبی ہے. سواری پر نجاست کا لگا ہونا نماز کی صحت کو منع نہیں کرتا, اگرچہ زین یا رکابوں میں ہو. یہ اسا قول کے مطابق ہے, پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھنا صحیح نہیں, اس پر اجماع ہے. سواری پر فرض اور واجب نماز پڑھنا, اس کی تفصیل سماعت فرمائیں. فصل فی صلاۃ الفرض والواجب علی الدابتی. سواری پر فرض اور واجب نماز پڑھنا. فرض اور واجب نماز مثلا وتر اور نظر مانی ہوئی نماز, اور وہ نفل نماز جسے شروع کر کے توڑ دیا, نماز جنازہ اور اس آیت کا سجدہ جو زمین پر تلاوت کی گئی سواری پر ادا کرنا صحیح نہیں. وضاحت اس کی سماعت فرمائے. چونکہ نوافل کے علاوہ نمازوں میں قیام فرض ہے, نوافل کے علاوہ نمازوں میں قیام فرض ہے اور وہ سواری پر ناممکن ہے, لہذا ان تمام صورتوں میں سواری پر نماز جائز نہیں. البتہ ضرورت کے تحت جائز ہے, مثلا اترنے کی صورت میں اپنی ذات یا جانور یا کپڑوں کے بارے میں چور کا ڈر ہو, درندے کا خوف ہو, جگہ کیچڑ والی ہو, جانور سرکش ہو, سوار ہونے سے عاجز ہو اور سوار کرنے والا کوئی نہ ہو. اس کی وضاحت سماعت فرمائے. قرآن پاک میں ہے, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. بس اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ پا یا سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو, یعنی زمین پر یا سواری پر, دونوں طرح جائز ہے. چلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں، حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رجالن کے ساتھ قیامن کے الفاظ ہیں جو کھڑے ہو کر پڑھنے کی طرف اشارہ ہے، مشکات صفحہ نمبر 124، کیونکہ کجاوہ زمین کے بجائے سواری پر ہوتا ہے۔ کجاوے میں نماز پڑھنا سواری پر نماز پڑھنے کی طرح ہے، سواری چل رہی ہو یا کھڑی ہو، کیونکہ کجاوہ زمین کے بجائے سواری پر ہوتا ہے۔ اور اگر کجاوے کے نیچے لکڑی رکھ دی حتیٰ کہ زمین پر قرار باقی ہے تو وہ زمین کے قائم مقام ہو جائے گی، پس اس میں کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا صحیح ہوگا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس صورت میں کجاوہ زمین پر ہی شمار ہوگا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ستون کھڑے کر کے ان پر عمارت بنائی جائے۔ کشتی میں نماز پڑھنا، تفصیل آ رہی ہے، فصل فی الصلاۃ فی السفینۃ، فصل فی الصلاۃ فی السفینۃ، کشتی میں نماز پڑھنا، چلتی ہوئی کشتی میں فرض نماز پڑھ کر رکوع اور سجدہ کے ساتھ پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بلا عذر صحیح ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا صحیح نہیں، یہی بات زیادہ ظاہر ہے، عذر سر کا چکرانا اور نکلنے پر قادر نہ ہونا ہے۔ کشتی میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا سب کے نزدیک جائز نہیں، سمندر کے وسیع پانی میں باندھی ہوئی کشتی جس کو ہوا بہت زیادہ حرکت دیتی ہے چلتی ہوئی کشتی کی طرح ہے، ورنہ کھڑی کشتی کی طرح ہوگی، اصح بات یہی ہے۔ اور اگر کنارے پر باندھی ہوئی ہو تو سب کے نزدیک اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور کشتی کا کچھ حصہ زمین کے اوپر ٹھہرا ہوا ہو تو نماز صحیح ہوگی ورنہ نہیں۔ مختار مذہب یہی، البتہ جب نکلنا ممکن نہ ہو تو جائز ہے۔ چلتی ہوئی کشتی میں نمازی نماز شروع کرتے ہوئے اپنا رخ قبلے کی طرف کرے، اور جب نماز کے دوران کشتی قبلہ سے پھر جائے تو یہ بھی اپنا رخ پھیر لے، یہاں تک کہ قبلہ رخ ہونے کی صورت میں نماز مکمل کرے۔ تراویح، فصل فی تراویح، تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے سنت ہیں اور ان کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ وضاحت سماعت فرمائے کہ کشتی کی وضاحت سماعت فرمائے، سنت کفایہ اسے کہتے ہیں جو اہل محلہ میں سے کچھ افراد کے ادا کرنے سے تمام کی ذمہ داری پوری ہو جائے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار اور سنت کے تارک ہوں گے۔ تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے، وتروں کو تراویح سے مقدم کرنا بھی صحیح ہے اور بعد میں پڑھنا بھی۔ تراویح کی نماز رات کے تہائی یا نصف تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اس سے زیادہ دیر کرنا مکروہ نہیں ہے، یہ صحیح مذہب کے مطابق ہے۔ تراویح 20 رکعات ہیں۔ وضاحت سماعت فرمائیں کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی تعداد 12 سے کم نہیں، لہذا 8 تراویح کا قول صحیح نہیں۔ تفصیل کے لیے غزالی جمع علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ کی تصنیف کتاب و تراویح کا مطالعہ کیجئے۔ اور ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنا ہی وقت بیٹھنا مستحب ہے، اسی طرح 5ویں ترویحہ اور وتروں کے درمیان بیٹھنا بھی مستحب ہے۔ صحیح قول کے مطابق مہینے میں 1 بار تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔ تراویح میں قرآن سنانے والا حافظ نابالغ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر نماز فرض نہیں، اور نفل پڑھنے والے کا جماعت کرانا صحیح نہیں۔ اور اگر قوم تھکاوٹ محسوس کرے تو مختار مذہب کے مطابق، مختار بات یہ ہے کہ اس قدر پڑھے جس سے وہ متنفر نہ ہو، ہر تشہد میں نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف بھیجنا نہ چھوڑے، اگرچہ قوم اکتا جائے، یہ مختار مذہب کے مطابق ہے۔ ثنا اور رکوع سجود کی تسبیح بھی نہ چھوڑے، یہ یعنی 4 رکعت کر کے پڑھے یا 2 کی نیت سے پڑھے، ہر قاعدے میں درود شریف اور ہر پہلی اور 3ری رکعت میں ثنا پڑھے۔ اور اگر قوم مکتحٹ محسوس کرے تو دعا نہ مانگے، اگر تراویح نہ پڑھ سکے تو ان کی قضا تنہا اور جماعت کے ساتھ کسی صورت میں نہ کی جائے۔ اب یہاں سے باب الصلاۃ فی الکعبۃ، کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کی تفصیل آ رہی ہے۔ کعبہ شریف وہ عمارت ہے جو مسجد حرام کے صحن میں مربع شکل میں ہے، اور حج و عمرہ کرنے والے اس کا طواف کرتے ہیں، اسے بیت اللہ الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہوں اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبہ میں فرض و نفل پڑھنا صحیح ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی اگرچہ سترا نہ رکھے، کیونکہ آسمان تک تمام فضا کعبۃ اللہ کی فضا ہے، لہذا عمارت کے اوپر نماز جائز ہے، البتہ بے ادبی کے پیش نظر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کعبہ میں فرض و نفل پڑھنا صحیح ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی اگرچہ سترا نہ رکھے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ کعبۃ اللہ سے بلند ہونا بے ادبی ہے۔ کعبۃ اللہ میں یا اس کے اوپر جس شخص کی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف نہ ہو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر وہ اپنی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف کرے تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ عمارت کعبہ سے باہر ایسے امام کی اقتدا کرنا جو اس کے اندر ہے صحیح ہے، بشرطیہ کہ دروازہ کھلا ہو۔ اگر عمارت کعبہ کے گرد نماز پڑھیں اور امام بھی باہر ہو تو نماز صحیح ہوگی، سوائے اس کے جو امام کی جہت میں کعبۃ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ چونکہ کعبہ شریف کے قریب یعنی مسجد حرام کے صحن میں نماز پڑھنے والے کی نگاہ عمارت کعبہ پر ہونی چاہیے، لہذا نمازی اس کے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، اس صورت میں نمازیوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہوگا۔ یہاں شرط یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف کھڑے ہوں جس جانب اگر کوئی شخص تین جس جانب امام کھڑا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے امام کی نسبت سے دور ہوں تاکہ امام سے آگے بڑھنا لازم نہ آئے، اور ان کی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف نہ ہو۔ اس نقشہ میں الف بے اور جیم اطراف کے نمازی امام کی نسبت کعبۃ اللہ کے قریب بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دال والی طرف امام سے آگے ہونا ناجائز ہے، کیونکہ امام اسی جانب سے ہے، لہذا نقشہ میں دکھائے گئے زید کی نماز صحیح نہیں۔ اب یہاں سے باب الصلاۃ المسافر شروع ہو رہا ہے۔ مسافر کی نماز، کم از کم سفر جس کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، سال کے چھوٹے دنوں میں اوسط چال کے ساتھ آرام کے اوقات کے ساتھ 3 دن کی مسافت ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن کی مسافت پر سفر پر ہو جو 57/3/8 میل میں بنتے ہیں، جائے اور 15 دن سے کم مدت وہاں ٹھہرنا ہو تو وہ مسافر ہے، اگر 15 دن یا زیادہ کی نیت ہے تو مسافر شمار نہ ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ کم از کم سفر جس کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، سال کے چھوٹے دنوں میں اوسط چال کے ساتھ آرام کے اوقات کے ساتھ 3 دن کی مسافت ہے۔ اب اس کو کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر کہا جاتا ہے، اور میل کے حساب سے 57 میل اور کچھ بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 3 دن کی مسافت جو کہ 57 میل اور کچھ بنتے ہیں، جائے اور 15 دن سے کم مدت وہاں ٹھہرنا ہو تو وہ مسافر ہے، اگر 15 دن یا زیادہ کی نیت ہے تو مسافر شمار نہ ہوگا۔ درمیانی چال سے مراد اونٹ کی چال اور میدان میں پیدل چلنا ہے، پہاڑ میں اس کی مناسبت سے ہے، اور دریا سمندر میں ہوا کا معتدل ہونا شرط ہے۔ پس جو شخص سفر کی نیت کرے اگرچہ اس سفر کے باعث گنہگار ہی ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں مطلق مسافر کے لیے رخصت کا ذکر ہے، نیک و بد کی قید نہیں، لہذا جو شخص کسی جرم کی خاطر ہی سفر کیوں نہ کرتا ہو اس پر بھی مسافر کے احکام نافذ ہوں گے۔ وہ 4 رکعت فرض میں قصر کریں، 3 رکعت والی نماز پوری پڑھنا ہوگی۔ اسی طرح وتر اور سنتیں بھی مکمل پڑھے، البتہ گاڑی وغیرہ کے نکلنے کا خوف ہو اور وقت بالکل تھوڑا ہو تو سنتیں اور نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں۔ جب اپنی جائے سکونت کی آبادی اور اس کے ساتھ جو فنا ملی ہوئی ہے سے گزر جائے، اگر فنا ایک کھیتی یا تیر پھینکنے کی مقدار بستی سے جدا ہو تو اس سے گزرنا شرط نہیں۔ فنا وہ مکان ہے جو شہر والوں کی بہتری اور ضرورتوں کے لیے بنایا جاتا ہے، مثلا گھوڑے دوڑانا اور مردوں کو دفن کرنا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ شہریوں کی ضرورت کے لیے شہر سے باہر کھیلنے کا میدان، عیدگاہ، قبرستان اور اسٹیشن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، چونکہ وہ شہر ہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا جب ان مقامات سے نکل جائے گا تو مسافر شمار ہوگا۔ البتہ اگر یہ چیزیں شہر سے متصل نہ ہوں، مثلا تیر پھینکنے کی مقدار یا ایک بڑی کھیتی درمیان میں حائل ہے، تو شہر سے نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا۔ سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک، فیصلہ کرنے میں مستقل حیثیت کا مالک ہونا۔ نمبر دو، بالغ ہونا۔ نمبر تین، سفر کی مدت یعنی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، سفر کی نیت صحیح ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں، نمبر ایک، فیصلہ کرنے میں مستقل حیثیت کا مالک ہونا، نمبر دو، بالغ ہونا، نمبر تین، سفر کی مدت یعنی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ بس وہ شخص جو اپنی جائے سکونت کی آبادی سے آگے نہ بڑھا یا آگے چلا گیا لیکن بچا تھا یا کسی کے تابع تھا اور اس کے مطبوع نے سفر کی نیت نہیں کی، مثلا عورت اپنے خاوند کے ساتھ، غلام اپنے آقا کے ساتھ، یا سپاہی اپنے امیر کے ساتھ ہو، یا اس نے 3 دن سے کم مسافت کی نیت کی، وہ قصر نہ کرے۔ اقامت اور سفر کی نیت اصل سے معتبر ہوگی، تابع سے اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر مطبوع کی نیت کا علم ہو جائے، اصا قول یہی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر مسافر کسی دوسرے کے تابع ہو تو وہ اپنی مرضی سے نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ممکن ہے اس کے مطبوع نے 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کی ہو اور یہ کم دنوں کی نیت کرے، لہذا اصل کا اعتبار ہوگا۔ قصر ہمارے نزدیک عزیمت ہے، تفصیل یہ ہے کہ اصل میں یہ مجازن رخصت ہے، کیونکہ حقیقی رخصت یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرح عمل کی اجازت ہوتی ہے، لیکن مسافر کو 2 اور 4 میں اختیار نہیں ہے، اسے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھنا ہوں گی۔ اگر کسی مسافر نے 4 رکعتیں پوری کر دیں اور پہلا قاعدہ بھی کیا تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی، ورنہ صحیح نہ ہوگی۔ وضاحت یہ کہ چونکہ مسافر کے لیے 2 رکعتوں کے بعد والا قاعدہ آخری قاعدہ ہوتا ہے، لہذا 4 رکعتیں پڑھنے کی صورت میں اگر پہلا قاعدہ کیا تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس طرح ایک واجب یعنی سلام میں تاخیر ہو گئی، لیکن پہلا قاعدہ نہ کرنے کی صورت میں فرض قاعدہ رہ گیا، لہذا فرض نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ 3ری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے وقت اقامت کی نیت کر لے تو ہو جائے گی، اور اس وقت تک قصر کرتا رہے جب تک اپنے شہر میں داخل نہ ہو یا کسی شہر یا بستی میں نصف مہینہ ٹھہرنے کی نیت کر لے۔ اگر اس سے کم مدت ٹھہرنے کی نیت کی یا بالکل نیت نہیں کی اور کئی سال وہاں رہا تو وہ قصر کرے، ایسے 2 شہروں میں اقامت کی نیت صحیح نہ ہوگی، جن میں سے کسی ایک میں رات گزارنے کا تعین نہیں کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی مسافر یہ نیت کرے کہ میں فلاں 2 شہروں میں 15 دن یا اس سے زیادہ مقیم رہوں گا، لیکن اس بات کی وضاحت نہ کرے کہ رات کہاں گزارے گا، تو وہ مقیم نہ ہوگا۔ البتہ رات گزارنے کے لیے ایک شہر کا تعین کرے تو اس شہر میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا، کیونکہ اقامت کا تعلق اسی مقام سے ہوتا ہے جہاں آدمی رات گزارتا ہے۔ خانہ بدوش لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے جنگل اور صحرا میں، لشکر اسلام کے لیے دارالحرب میں، اور باغیوں کا محاصرہ کرتے ہوئے اپنے ملک میں اقامت کی نیت صحیح نہیں۔ تفصیل اس کی ہے کہ چونکہ جنگل، جزیرہ اور سمندر وغیرہ وطن نہیں ہیں، لہذا وہاں اقامت کی نیت صحیح نہیں۔ البتہ جو لوگ خانہ بدوش ہیں، ان کے اپنے گھر اور مکانات نہیں، وہ خیمے لگا کر بیابانوں اور جنگلوں میں رہتے ہیں، لہذا وہ کسی بیابان میں اقامت کی نیت کریں تو صحیح ہوگی۔ چونکہ لشکر اسلام یا محاصرہ کرنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب واپسی ہوگی، ممکن ہے وہ دوسرے دن واپس ہوں یا سال گزر جائے، لہذا وہ قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر مسافر وقتی نماز میں مقیم کی اقتدا کرے تو صحیح ہے، اور وہ 4 رکعتیں پوری کرے اور اس کے بعد اقتدا صحیح نہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ وقت پر نماز پڑھنے سے مسافر امام کے پیچھے چار ہی پڑھے گا، لیکن قضا ہونے کی صورت میں صرف دو رکعتیں پڑھنا ہوں گی، لہذا چار پڑھنے والے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے برعکس دونوں صورتوں میں اقتداء صحیح ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ کہے اپنی نماز مکمل کرو، بے شک میں مسافر ہوں، اور یہ بات نماز شروع کرنے سے پہلے کہنا مناسب ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام کے لیے مستحب ہے، یعنی امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو وقتی نماز ہو یا قضا، دونوں طرح صحیح ہے۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ کہے اپنی نماز مکمل کرو، بے شک میں مسافر ہوں، اور یہ بات نماز شروع کرنے سے پہلے کہنا مناسب ہے۔ اصحاح قول کے مطابق مقیم، مقتدی، مسافر امام کے فارغ ہونے پر باقی نماز میں قراءت نہ کرے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کیونکہ وہ مقتدی ہے اور مقتدی کے لیے الگ قراءت پڑھنا جائز نہیں۔ سفر اور حضر کی فوت شدہ نماز دو اور چار رکعتوں میں قضا کی جائے۔ تفصیل اس کی ہے کہ اگر حالت اقامت میں نماز قضا ہوئی تو چار رکعتیں پڑھے، چاہے سفر میں قضا کرے، لیکن سفر کی نماز قضا ہو تو دو رکعتیں پڑھے، چاہے گھر آ کر ہی کیوں نہ پڑھے۔ اس میں آخری وقت کا اعتبار ہوگا، مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو دیکھیں گے کہ آخری وقت مسافر تھا یا مقیم۔ اگر مسافر تھا تو دو رکعتوں کی قضا ہوگی، ورنہ چار رکعت پڑھنا ہوگی۔ وطن اصلی صرف اس کی مثل کے ساتھ باطل ہوتا ہے، اور وطن اقامت اپنی مثل کے ساتھ، سفر کے ساتھ اور وطن اصلی کے ساتھ باطل ہوتا ہے۔ وطن اصلی وہ ہے جہاں کوئی شخص پیدا ہوا، یا اس نے شادی کی یا شادی نہیں کی، لیکن وہاں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کیا، وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور وطن اقامت وہ ہے جہاں نصف مہینہ یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ وطن اصلی سے سفر پر جائے یا کہیں ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں جائے تو وطن اصلی باطل نہیں ہوتا، اور گھر چاہے ایک دن کے لیے آئے پوری نماز پڑھے گا۔ البتہ کسی دوسری جگہ کو وطن اصلی بنا لیا، یعنی پہلے وطن سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور دوسری جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی، تو وطن اصلی باطل ہو جائے گا۔ لیکن وطن اقامت اپنی مثل اور وطن اصلی نے سفر کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا گھر کراچی میں ہے، وہ ملازمت کے لیے لاہور رہتا ہے، تو لاہور وطن اقامت ہے، کراچی جائے یا کسی دوسری جگہ سفر پر جائے یا کہیں اور جا کر اقامت اختیار کرے، وطن اقامت باطل ہو گیا۔ یعنی اب لاہور اور واپس آ کر 15 یا زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو مقیم ہوگا، ورنہ مسافر ہوگا۔ البتہ اگر لاہور میں اس کے اہل و عیال بھی رہتے ہیں اور ساز و سامان ہے تو اب مکمل نماز پڑھے گا، چاہے 15 دن کی نیت نہ ہو۔ محققین نے وطن سکنہ کا اعتبار نہیں کیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ اب باب صلاۃ المریض شروع ہوا چاہتا ہے۔ باب صلاۃ المریض، بیمار کی نماز۔ جب مریض کے لیے مکمل طور پر کھڑا ہونا ناممکن ہو، یا سخت درد کی وجہ سے مشکل ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے اور لمبا ہو جانے کا ڈر ہو، تو رکوع و سجود کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اور جیسے چاہے بیٹھے یا اصحاح قول کے مطابق ہے، ورنہ جس حد تک ممکن ہو کھڑا ہو، اور اگر رکوع و سجود ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھے۔ وضاحت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کمر میں درد کی وجہ سے جھک نہیں سکتا، اور سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست رکھے، اگر پست نہ کیا تو صحیح نہ ہوگا۔ سجدہ کرنے کے لیے اس کے چہرے کی طرف کوئی چیز نہ اٹھائی جائے، اگر ایسا کیا اور ساتھ ساتھ سر کو بھی جھکایا تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے تو پیٹھ کے بل یا پہلو پر لیٹ کر اشارہ کرے، پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ سر کے نیچے تکیہ رکھے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، آسمان کی طرف نہ ہو۔ اگر طاقت ہو تو گھٹنوں کو کھڑا کرنا مناسب ہے تاکہ انہیں قبلے کی طرف نہ بڑھائے۔ وضاحت یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ چارپائی یوں بچھائی جائے کہ پاؤں والی طرف قبلے کی جانب ہو، سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کریں تاکہ چہرہ قبلہ رخ ہو، اور ٹانگوں کو کھڑا کیا جائے اور یوں اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر اشارہ کرنا بھی مشکل ہو تو اس وقت تک نماز مؤخر ہو جائے گی جب تک خطاب کو سمجھتا ہے ہدایہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ یہاں چار صورتیں ہیں، اگر چھ یا اس سے زیادہ نمازیں پڑھنے سے عاجز رہا اور وہ بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا تو سب آئمہ کا اجماع ہے کہ قضا ساقط ہو گئی، اور اگر کم نمازیں ہیں اور اس کے ہوش و حواس بھی قائم ہیں تو ان نمازوں کی قضا کرنا ہوگی، اور اگر چھ نمازیں پڑھنے سے اس حال میں عاجز ہے کہ بات سمجھتا ہے یا کم نمازیں ہیں لیکن بات نہیں سمجھتا تو اس میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں قضا لازم ہوگی اور بعض کے نزدیک نہیں۔ صاحب ہدایہ نے تجنیس اور مزید میں قطعی طور پر فرمایا ہے کہ اگر اشارے سے اس کا عاجز ہونا پانچ نمازوں سے بڑھ جائے تو قضا ساقط ہو جائے گی اگرچہ خطاب کو سمجھتا ہو۔ قاضی خان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اسی کی مثل محیط میں شیخ الاسلام اور فخر الاسلام کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ظہیریہ میں کیا گیا ہے کہ یہ ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ خلاصہ میں ہے کہ یہی مختار ہے، نیابی اور بدائے میں اسے صحیح قرار دیا گیا ہے، والوالجی نے بھی اس کے قطعیت کا قول کیا ہے رحمہ اللہ۔ آنکھ، دل اور ابروؤں کے ساتھ اشارہ نہ کرے، کیونکہ سجدے کا تعلق سر کے ساتھ ہے، آنکھوں اور ابروؤں وغیرہ کے ساتھ نہیں، اور اگر کھڑا ہونے پر قادر ہو لیکن رکوع اور سجدہ سے عاجز ہو تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر نماز کے دوران بیماری لاحق ہو جائے تو جس طرح ہو سکے اسے پورا کرے، اگرچہ اشارے کے ساتھ ہو، یہ مشہور قول ہے۔ اگر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ صحیح ہو گیا تو بنا کرے۔ وضاحت اس کی یہ کہ باقی نماز کھڑا ہو کر پڑھے، اگر اشارے سے پڑھ رہا تھا تو نہ کرے، یعنی دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے، کیونکہ پڑھی گئی نماز پر بنا کرنے سے قوی کی ضعیف پر بنا لازم آئے گی۔ جو آدمی پانچ نمازوں میں پاگل یا بے ہوش رہا وہ قضا کرے، اگر زیادہ ہوں تو نہ کرے۔ وضاحت اس کی ہے کہ عذر تین قسم کے ہیں، پہلا ہے بہت طویل ہو مثلا بچہ ہونا، دوسرا ہے بہت مختصر ہو مثلا نیند، تیسرا ہے کبھی طویل اور کبھی مختصر مثلا بے ہوشی۔ پہلے عذر کی وجہ سے یعنی کہ بچہ ہونے کی وجہ سے عبادت ساقط ہوتی ہیں، دوسرے عذر یعنی نیند کی وجہ سے عبادت معاف نہیں ہوتی، تیسرا عذر یعنی بے ہوشی اگر زیادہ ہو مثلا پانچ سے زیادہ نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو قضا نہیں کرے گا، کم ہو یعنی پانچ نمازوں سے کم کا وقت ہو تو قضا کرنا ہوگی۔ نماز اور روزے کا اسقاط، فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم، جب مریض مر جائے اور وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ تھا تو اس پر وصیت کرنا لازم نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اگرچہ نمازیں کم ہوں یعنی ایک دن رات کی نمازوں سے کم ہوں۔ روزے کا بھی یہی حکم ہے، اگر مسافر یا مریض نے روزہ نہ رکھا اور وہ مقیم یا صحت مند ہونے سے پہلے انتقال کر گیا اور اگر وہ ادائیگی پر قادر تھا تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے۔ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حالت سفر اور مرض میں ہی انتقال ہو گیا تو چونکہ قضا پر قادر ہی نہیں ہوا لہٰذا وصیت ضروری نہیں، اور اگر قضا کا وقت ملا تھا لیکن سستی وغیرہ کی وجہ سے قضا نہیں کر سکتا تو وصیت کرنا لازمی ہے، اور یہ اس کی ذمہ باقی ہوں گی۔ اس کا ولی اس کے ترکہ کے تہائی حصے میں سے ہر دن کے روزے اور ہر نماز حتیٰ کہ وتروں کا بھی فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ادا کرے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے ادا کر دیا تو بھی جائز ہے۔ میت کی طرف سے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کی طرف سے نماز پڑھے بلکہ اس کی طرف سے مساکین کو کھانا دے۔ اگر وہ مال جس کی وصیت کی ہے اس عبادت کا پورا فدیہ نہ ہو سکے جو اس کے ذمے ہے تو تو یہ مقدار کسی فقیر کو دے، پس میت سے اس کا اندازہ ساقط ہو جائے گا، پھر فقیر ولی کو ہبا کرے، وہ قبضہ کر کے پھر فقیر کو دے، تو اتنا اندازہ مزید ساقط ہو جائے گا، فقیر پھر ولی کو دے، وہ اس پر قبضہ کر کے دوبارہ فقیر کو دے، اسی طرح کرتے رہیں حتیٰ کہ جو کچھ نمازیں اور روزے میت کے ذمہ ہیں وہ ساقط ہو جائیں۔ اس کو حیلہ اسقاط کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے جو میں ابھی عرض کروں گا۔ پہلے سماعت فرما لیں، چند نمازوں اور روزوں کا فدیہ کسی ایک فقیر کو بھی دے سکتا ہے، جبکہ کفارہ قسم کا حکم اس کے برعکس ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، حیلہ اسقاط کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ حیلہ اسقاط، میت نے جو نمازیں نہیں پڑھیں یا روزے نہیں رکھے، اگر ان کا پورا فدیہ دینا ممکن نہ ہو تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے یہ فدیے کی ادائیگی ہو سکے، اس کو حیلہ اسقاط کہتے ہیں۔ درحقیقت بدنی عبادت کسی دوسرے شخص کی طرف سے ادا نہیں کی جا سکتی، لہذا نماز اور روزہ رہ جانے کی صورت میں فدیہ دینا ہوگا۔ روزے کے فدیے کا خود قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اسی کی مناسبت سے فقہاء کرام نے نماز کی طرف سے بھی فدیہ دینا جائز قرار دیا ہے۔ ایک روزے یا ایک فرض نماز کا فدیہ تقریباً 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے۔ اب اس کی ادائیگی کی دو صورتیں ہیں، یا تو میت نے وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے وصیت پوری کر دی جائے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ورثہ اگر چاہیں تو اپنے ذاتی مال سے فدیہ دے دیں۔ اگر وہ تمام نمازوں اور روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں تو حیلے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر فدیہ زیادہ بنتا ہو تو پھر حیلہ اسقاط کیا جائے گا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ میت کا ولی فدیہ میں جو کچھ دے رہا ہے وہ کسی فقیر کو میت کی طرف سے بطور فدیہ دے، فقیر اس پر قبضہ کر کے واپس کر دے، اور یہ پھر اس کو فدیے کے طور پر دے۔ اس طرح کرتے رہیں یہاں تک کہ فدیہ مکمل ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جو قدر آسان ہے یہ ہے کہ چند فقراء اکٹھے ہو جائیں، میت کا ولی وہ رقم ایک فقیر کو دے، اس طرح فدیہ کی مقدار کے مطابق نمازیں اور روزے ساقط ہو جائیں گے۔ مثلاً 36 سیر گندم ہو تو 16 نمازیں یا روزے ساقط ہو گئے۔ اب وہ فقیر اس غلے یا رقم کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی سے دوسرے فقیر کو دے، اور نیت یہ ہے کہ میت کے نمازوں یا روزوں کا فدیہ ہے۔ اس طرح 32 نمازیں ساقط ہو گئیں، دوسرا فقیر اسی طرح تیسرے فقیر کو دے، تیسرا چوتھے کو، یہاں تک کہ تمام نمازیں اور روزے ساقط ہو جائیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ جن لوگوں کو فدیہ دیا جائے وہ فقیر ہوں، نیز وصیت نہ ہونے کی صورت میں ورثہ اپنے مال سے دیں، میت کے چھوڑے ہوئے مال سے جس میں چھوٹے بچے بھی وارث ہوں نہ دیا جائے، اور اگر تمام ورثہ بالغ ہیں اور باہم اتفاق سے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ نوٹ، فدیہ میں قرآن پاک بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی قیمتی مال ہے۔ اچھا، حیلہ اسقاط کی تفصیل سماعت فرما لی۔ اس کے بعد ہم باب قضاء الفوائد، فوت شدہ نمازوں کی قضا کی تفصیل سماعت کریں گے۔ فوت شدہ نمازوں اور وقتی نماز میں نیز فوت شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب ضروری ہے، اور 3 باتوں میں سے ایک کے ساتھ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی قول کے مطابق مستحب وقت کا تنگ ہو جانا، بھول جانا، اور جب وتروں کے علاوہ فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائیں، کیونکہ وتر ترتیب کو ساقط کرنے والے امور میں شمار نہیں ہوتے، اگرچہ ان کی ترتیب بھی لازمی ہے۔ فوت شدہ نمازوں اور وقتی نماز میں وضاحت سماعت فرمائیں، یعنی پہلے فوت شدہ نماز پڑھے، اس کے بعد وقتی نماز ادا کرے۔ نیز فوت شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ جو نماز پہلے فوت ہوئی اس کی قضا پہلے، اور جو بعد میں فوت ہوئی اس کی قضا بعد میں کی جائے۔ مثلا فجر اور ظہر کی نمازیں قضا ہو جائیں تو پہلے فجر اور پھر ظہر کی نماز قضا کرے، اور 3 باتوں میں سے ایک کے ساتھ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی قول کے مطابق مستحب وقت کا تنگ ہو جانا، بھول جانا، اور جب وتروں کے علاوہ فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائیں، کیونکہ وتر ترتیب کو ساقط کرنے والے امور میں شمار نہیں ہوتے، اگرچہ ان کی ترتیب بھی لازمی ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ مثلاً آج کی عشاء اور کل کی تمام نمازیں قضا ہو جائیں تو یہ 6 نمازیں ہیں، اب ترتیب کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمازوں کی تعداد کم ہونے سے ترتیب نہیں ٹوٹے گی، مثلاً 7 نمازیں فوت ہوئیں تو ترتیب لازم نہ تھی، اب 1-2 نمازیں بطور قضا پڑھنے سے اگرچہ نمازیں 6 سے کم ہو گئیں لیکن ترتیب پھر بھی ضروری نہیں، کیونکہ یہ کمی قضا کرنے کے دوران ہوئی ہے، شروع میں نہ تھی، اور نہ ہی 6 قدیم نمازوں کے بعد کسی نئی نماز کے فوت ہونے سے ترتیب لازم ہوگی۔ ان دونوں مسئلوں میں زیادہ صحیح قول یہی ہے، یعنی کسی شخص کی 6 نمازیں رہ گئیں اور اب ان کو قضا کرنا بھول گیا، کچھ عرصہ بعد ایک اور نماز فوت ہو گئی تو ترتیب لازم نہیں ہوگی، کیونکہ قضا کے اعتبار سے پہلی 6 اور اس نئی نماز میں کوئی فرق نہیں، اور اگر تمام نمازوں کو وقتی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری قرار دیا جائے تو وقتی نماز رہ جائے گی، لہذا ترتیب ساقط ہے۔ اگر کسی شخص نے فوت شدہ نماز یاد ہوتے ہوئے فرض نماز پڑھی، اگرچہ وتر ہی ہوں، تو اس کی فرض نماز فاسد ہو گئی، لیکن یہ فساد موقوف ہوگا فوت شدہ نماز کے یاد ہوتے ہوئے اس کے بعد پڑھی جانے والی نمازوں میں سے 5ویں نماز کا وقت نکل جائے تو تمام نمازیں صحیح ہو جائیں گی، اس کے بعد فوت شدہ نماز کو قضا کرے تو یہ باطل نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کے وقت یاد ہونے کے باوجود قضا نہ کی، تو اب 2 صورتیں ہیں، اگر 5 نمازیں پڑھ لیں اور ابھی تک فوت شدہ کو قضا نہیں کیا تو یہ سب نمازیں صحیح ہو گئیں، لیکن 5 نمازیں پڑھنے سے پہلے فوت شدہ نماز پڑھ لی تو اس سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان کی فرضیت باطل ہو جائے گی اور وہ نفل ہو جائیں گی، اور اگر 5ویں نماز کا وقت نکلنے سے پہلے چھوڑی ہوئی نماز پڑھ لے تو ان پڑھی ہوئی نمازوں کا وصف باطل ہو جائے گا جو فوت شدہ نماز کے یاد ہوتے ہوئے اس سے پہلے پڑھی ہیں، اور یہ نمازیں نفل بن جائیں گی۔ جب فوت شدہ نمازیں زیادہ ہوں تو ہر نماز کا تعین ضروری ہوگا، یعنی یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ فلاں وقت کی فوت شدہ نماز ادا کر رہا ہوں، بس اگر آسانی چاہتا ہو تو اس طرح نیت کرے کہ پہلی ظہر یا آخری ظہر جو اس کے ذمے ہے، اس طرح جب آج پچھلی کسی ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد والی نماز ظہر کی پہلی نماز ہو جائے گی، اب نیت میں پھر یہی بات پیش نظر رکھنا ہوگی، پہلی کی بجائے آخری کے الفاظ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز ایک اعتبار سے پہلی ہے اور دوسرے اعتبار سے آخری ہے۔ 2 مختلف تصحیحوں میں سے ایک کے مطابق 2 رمضانوں کے روزوں کا بھی یہی حکم ہے، 2 قولوں میں سے کسی ایک کو صحیح قرار دینا تصحیح کہلاتا ہے۔ تو ایک تصحیح کے مطابق مسئلہ یہی ہے کہ 2 رمضانوں کے روزے رہ گئے تو قضا کرتے وقت یہی کہے کہ پچھلے رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، امام زیلعی رحمہ اللہ کے نزدیک تعین لازمی ہے، لہذا یہ مسئلہ اسی کے مطابق ہے۔ جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا، شرع احکام سے لا علمی کی بنیاد پر اسے معذور سمجھا جائے گا، یعنی ایک شخص کفار کے ملک میں تھا، وہاں مسلمان ہوا اور اس کو شرعی مسائل بتانے والا کوئی نہ تھا تو وہ معذور ہوگا، لہذا جو روزے اس نے نہیں رکھے وہ معاف ہوں گے۔ آگے باب ادراک الفریدتی شروع ہو رہا ہے، فرض نماز کا پانا، اس کی تفصیل سماعت فرمائیں گے۔